Eta bai, lehiateko. Lehiaketa. Dedikatoiak. Lehiaketa eta dedikatoien tartea, mirari. Mm-hmm, bai, bueno, egonero bezala. Hoi da. Zoriontze zerbitzu biditugu. Mm-hmm. Mm? Bueno, lehenbizikua gure lagun bat, oi hartzen erretiko laguna. Deitxuko jo. Hor dabil, espainoleatzen. Zagit ja, espainoleatu dun desente mirari. Ez? Oze? Ara? Ekoblatekena? Bai? Kaixo Aitziber, Garmendia, zorionak! Oiartzun erratian zuzenean, zaude! Hombre! Ezkerrik asko! Zemo, usando? Osondo, zoke bai. Bai, mentxe, zuzenia, esan dugu guke zoriontze zerbitzu badugu, esan dugu, guazen Aitziber Garmendia ireitzea. Aizu, aposten, aiz, zuzenen gainea, oso. Bai, hoxe, hoxe. Zorionak, Aitziber. Eskerrik asko. Bueno, zemoz espainoleatzen, ondo, zer? Ondo, ondo, pixkat pakekin ditut espainole. Ah, bueno, bale. Pixkat, geuza lasaiago, geuza erosogo. Enun pentsate sekula hau esango nuke nik, baina bai. Vale, vale. Geuza lasaiago. Bueno. Baina balare Euskal Herria bide narrapatzen azue bainken, eh? Ah, amigo, ze ondo, ze ondo. Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, urte askoan eta hitz egingo deu, bai? Vale, ezkerrik asko eta musio handi bada. Vale, aio. Bueno, gero arte. Aio, Aitziber. Aio.